niet geloven wat de mensen je vertellen over een goede oude tijd die is voorbij gegaan, waarin het leven sudderde op petroliestellen en iedereen godvrezend was tevreden en voldaan. De tijd dat alle wangen net zo blonken als de stoepen van louter melk en honing en de zondags krentenmik. Je heeft misschien gegolden voor geselecteerde groepen, maar nooit voor doodgewone mensen zoals jij en ik. En wacht niet voor die mannen op hun 40ste versleten, door 30 jaren slavenwerken nauwelijks te eten. En veel te veel jenever om de honger te vergeten, en veel te weinig weerstand om de tering te weerstaan. Die goede oude tijd heeft nooit bestaan. Je moet ook maar niet luisteren als de mensen zich beklagen over de tegenwoordige bedreiging van het gezin, omdat er vrouwen zomaar om abortus durven vragen. Dat klinkt misschien integer, maar geloof er maar niet in. En laat de CDA-politici dan maar beweren dat het in vroeger tijd zo zedig toeging allemaal. Dat gold alleen voor hen die het zich konden permitteren en geld voldoende hadden voor een dubbele moraal. Maar vast niet voor die smalle bleke meisjes uit de jaren die zwanger werden van hun vader toen ze 13 waren en niks meer te vertellen hadden dan het kind te baren, om als ze tegen zat aan de geboorte dood te gaan. Die goede oude tijd heeft nooit bestaan. Natuurlijk is er best wat op het heden aan te merken. Natuurlijk is het paradijs nog steeds behoorlijk ver. Tenminste als je niet bereid bent om je te beperken tot het plastic paradijs uit reclames van de ster. Want je bent stom als je je oude knollen laat verkopen, in het geval dat jij jezelf citroenen had beloofd. Want je verandert niks door in je oma's jurk te lopen met van die leuk geëmailleerde borden voor je hoofd. En was niet door voorbij even te romantiseren, waarin een kleine bovenlaag zich placht te amuseren, ten koste van de rest die van de armoe kon creperen. Die goeie oude tijd geeft mij de prullenbak maar aan. Die goeie oude tijd heeft nooit bestaan. Die goeie oude tijd geeft mij de prullenbak maar aan. Die goeie oude tijd heeft nooit bestaan.